inaasa ang pagkakataon. Nakakabigla para bang sinadya at tinaktan ng panahon. Tila agad akong nahulog ng hindi napapansin. Pero tadhana ko'y mukhang di tayo pagtatagpuin. Pinipili kong lumayo ngunit pilit din may bumabalik sa'yo. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap para pap na kahit magpanggap di matatago na ang iyong yakap. Ang hanap-hanap para ganong kadaling alisin ka sa buhay kong ito. Sinubok kumibig ng iba pero di rin nawala ang pag-ibig ko sa'yo. Sa tuwing kapiling siya'y ikaw ang nasa isip. At kahit maging panaginip may ika'y nakapaligid. Pinili kong lumayo ngunit pilitin may bumabalik sa'yo. Ikaw pa rin pala magpanggap di matatago na ang iyong yakap. Ang hanap, hanap para papa. Di nagpapako, ikaw ang hanap, hanap para pap. Para sa pusong nangangarap, umaasa magsasamang muli. Para sa'yo at para sa'kin, I happy ending.